Entertoets blijft hangen, dus als ik weer typ, krijg je een hele rij chat om. Kijk, iedere letter die ik typ, dan dus babbelen maar, hè. Moet ik drummen of niet? Ga jij bassen? Ja, hallo. Ga jij bassen of niet? Ja, toch? Oh, oké. Okay. Beter zo? Beter zo? Beter, beter, beter. Ben beter? Is het zo beter? Oké. Okay. Ja, hallo, ik speel vanaf mijn 16e. Ik ben 57. Zo. Nee, wat nee. Veel spelen, veel spelen, veel spelen, veel spelen. Maar ik had ook vrienden, weet je. Kijk, let op. Marcus Miller. Dit is de bas van Marcus Miller. Oké. Okay. Ken Luther Vandross? Daar is die hele cd mee gespeeld met deze. Oké. Okay. Dus, ik ga drummen, oké? Okay? Wait a sec. Ik ga even drummen. Speel maar wat je lekker vindt, come on. Ja. Oké. Okay. Dat is difficult voor me, man. Ik moet leren drummen nog, hè. Wacht, ik probeer het even. Let's try. Hoor je me wel praten, of niet? Everything we have, baby, it's all gone. Ja. Om in te blijven.